Dostępna od ręki i to z korzyścią do 22 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 sierpnia, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Bliscy studentów zatrzymanych w Nigerii czekają na informacje od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kilkanaście tysięcy zarzutów za obrót niebezpiecznymi odpadami usłyszało je kilkadziesiąt osób. Wypadek autokaru w Turcji w pobliżu Ankary, są zabici i ranni. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczyna się spotkanie z rodzinami studentów aresztowanych w Nigerii. Już wczoraj ich bliscy czekali przed resortem z nadzieją, że dostaną jakieś informacje. Na miejscu jest Jan Oleński. Janku, co wiemy o tej sprawie? Aktualnie są to same niepotwierdzone informacje. Wiemy, że szóstka polskich studentów wraz z wykładowcą zostali aresztowani w poniedziałek w mieście Kano w północnej Nigerii. Mają być posądzeni o uczestnictwo w antyrządowych protestach, wywieszanie w ich trakcie rosyjskich flag oraz opuszczenie miejsca zakwaterowania w nocy. Niezależnie od powodów aresztowania, rodziny i znajomi zatrzymanych domagają się od polskiego MSZ większego zaangażowania w ich uwolnienie oraz bardziej szczegółowych informacji. Nie mamy dokładnej lokalizacji, nie mamy informacji o ich stanie zdrowia, w jaki sposób ich tam przetrzymują, czy są razem, czy są osobno. Żadne władze polskie nie rozmawiały z nimi bezpośrednio. Mówiła Róża Czarnecka-Wiącek, studentka afrykanistyki, która miała dołączyć do grupy aresztowanych. We wczorajszym oświadczeniu MSZ zapewnił, że polski konsul w Nigerii prowadzi intensywne działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy. Do resortu została zaproszona także charge d'affaires ambasady Nigerii w Warszawie celem wspólnego działania na rzecz uwolnienia studentów. Jan Oleński, dziękuję. Dwóch maszynistów zostało rannych w Rudzińcu Gliwickim. Wieczorem niezidentyfikowany element sieci trakcyjnej uderzył w lokomotywę pociągu Intercity relacji Jelenia Góra - Kraków Główny. Wybita szyba w lokomotywie raniła dwóch maszynistów. Jeden z torów na szlaku Rudziniec Gliwicki - Taciszów został zamknięty. Przemysław Witek z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że koalicja rządząca dojdzie do porozumienia w sprawie składki zdrowotnej. W Polskim Radiu przyznał, że jest mu blisko do propozycji Ryszarda Petru, który chce jej obniżenia. Mamy do czynienia z sytuacją dość trudną, mianowicie ja w pełni podzielam pomysł Ryszarda Petru, żeby było jasne i chcę, żeby to wybrzmiało, dlatego że uważam, że to, co zrobiono przedsiębiorcom i nam ze składką zdrowotną, to jest przejaw swego rodzaju socjalizmu, który PiS nam zafundował. Powinniśmy to jak najszybciej skorygować. Ja jestem dość bliski pomysłowi PSL-u, który chciałby wrócić do sytuacji sprzed tego bałaganu. Wczoraj w tej sprawie z ministrem finansów rozmawiała grupa posłów Polski 2050. W tym miesiącu ma jeszcze dojść do kilku spotkań roboczych. Ostateczny projekt ma być gotowy do końca sierpnia. 17 tysięcy zarzutów, 34 osoby zatrzymane i 14 tymczasowo aresztowanych to efekt działań funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji wobec osób zajmujących się nielegalnym obrotem, niebezpiecznymi odpadami. O szczegółach przestępczego procederu mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski. Osoby te zostały zatrzymane za udział w zorganizowanych grupach przestępczych, które przy wykorzystaniu szeregu utworzonych w tym celu podmiotów gospodarczych, spółek, zajmowali się obrotem wbrew obowiązującym przepisom odpadami, a w tym odpadami niebezpiecznymi. Odpady te były porzucane w różnych miejscach na terenie kraju, mogły spowodować zniszczenie, bardzo duże zniszczenia w świecie roślinnym, tak więc skala zjawiska jest dość duża. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o wartości ponad 3,5 miliona złotych. 9 osób zginęło, 26 zostało rannych w wyniku wypadku autobusu na autostradzie w pobliżu stolicy Turcji Ankary. Do zdarzenia doszło nad ranem. Zdaniem publicznej telewizji TRT kierowca mógł zasnąć, bo nie znaleziono śladów hamowania. Mija czwarta rocznica sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi. W proteście przeciw manipulacjom władzy w sierpniu 2020 roku na pokojowe demonstracje wyszło co najmniej kilkaset tysięcy Białorusinów. Reżim Łukaszenki zareagował przemocą i aresztami. Białoruskie służby wciąż wyszukują uczestników demonstracji z 2020 roku. Według szacunków obrońców praw człowieka za kratami znajduje się około 1400 więźniów politycznych. Jeden z przywódców białoruskiej opozycji na uchodźstwie, Paweł Łatuszka, w rozmowie ze mną ocenił, że faktycznie takich więźniów może być kilkukrotnie więcej. Na pewno możemy 4 razy tą liczbę zwiększyć. Miałem ostatnie spotkanie z więźniem politycznym, który się wyzwolił i uciekł do Polski. Powiedział wprost, że w kolonii karnej 25% ze wszystkich, których można byłoby uznać za więźniów politycznych, mieli status więźnia politycznego. Białoruski reżim więzi m.in. kilku kontrkandydatów Łukaszenki na wyborach 2020 roku, ale też obrońcę praw człowieka, laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bielackiego, czy dziennikarza i działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Norbert Michalak. 6 medali na koncie olimpijskiej reprezentacji Polski podczas igrzysk w Paryżu, choć trzeba dodać, że pewni medalu są siatkarze, którzy zagrają w finale z Francją i pięściarka Julia Szeremeta, która będzie walczyła o złoto. A co dziś w Paryżu? O tym Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zacznę od porannej sesji lekkiej atletyki. Tam między innymi oczywiście ciąg dalszy siedmioboju z Adrianną Sułek-Schubert, która jest dziesiąta po dwóch konkurencjach, ale mam wrażenie, że może poprawić swoją pozycję. Do tego eliminacje 4x400 metrów naszych sztafet, na które bardzo liczymy. No i wielka nadzieja. Pia Skrzyszowska, płotkarka, na setkę przez płotki pobiegnie w półfinale. Na torze kajakowym przed południem półfinały, po 13:00 mam nadzieję finały A dwójek kajakowych, więc mam też tutaj przeczucie, że coś fajnego może się zdarzyć. Nie zapeszam. O 18:09 dzisiaj Madison, to tor kolarski już i siostry Daria i Wiktoria Pikulik. Te dziewczyny są bardzo mocne, to na pewno. Po wielokroć miały kraksy, przewracały się i coś przeszkadzało im w odniesieniu sukcesu, więc mam nadzieję, że limit pH już został wyczerpany. No ale punktem dzisiejszego programu będzie wyścig na 400 metrów z Natalią Kaczmarek. Godzina 20. To trzeba będzie przeżyć. Mam nadzieję na Antenie Trójki. Dziękujemy za relację i dziękujemy za ten szczegółowy plan. Piłkarze Legii zrewanżowali się za ostatnią porażkę z Piastem Gliwice. Legioniści w wyjazdowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji pokonali Brandby 3-2, choć już przegrywali dwukrotnie, mówi trener zespołu z Warszawy Gonzalo Fejo. Tak jak zawsze, chciałem pogratulować piłkarzom, bo nie tylko pokazali, że nas stać na dużo. Ta drużyna ma jeszcze sporo rezerwy, żeby dalej rosła. Pokazali mocny mental, pokazali, że na bardzo trudnym terenie jesteśmy w stanie przejść i wygrać. To jest zwycięstwo piłkarzy, zwycięstwo tych, które zaczęli, zwycięstwo tych, które wyszli i uwierzyli w plan meczowy i zwycięstwo tych, które nie grali, bo też byli z drużyną. A Wisła Kraków przegrała na wyjeździe ze słowackim Spartakiem Trnava 1-3, również w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pepe postanowił zakończyć piłkarską karierę. Swoją decyzję urodzony w Brazylii portugalski obrońca ogłosił w materiale wideo publikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych. W lipcu w wieku 41 lat i 130 dni został najstarszym w historii uczestnikiem Mistrzostw Europy. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a na wschodzie także burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Od 19 stopni na Podhalu do 23 na Podkarpaciu, 26 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne.

bell, but the two of the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Why don't you reach out and touch faith? Wyczekani. Goście, którzy już w studiu, dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi się, panowie, że kiedy jakiś inwestycyjny temat trafi pod strzechy, wszyscy zaczynają już o nim mówić, i pani fryzjerka, i pan taksówkarz, i pan sklepikarz, i nawet pan dziennikarz. To znaczy, że temat jest już absolutnie przereklamowany, okazja minęła, najgorsze strachy już odeszły. No i temat japońskiej giełdy chyba jest właśnie, podlega pod tę kategorię. Z ogromnego krachu, który trafił na nagłówki, pojawiały się nawet takie wieszczenia o kryzysie. Chyba ostatecznie patrzymy na tę chmurę, mały deszcz z niej spadł. Piotr Maszczyk? Ilekroć tego typu zdarzenia występują, nazwijmy to górnolotnie, w światowej gospodarce, to ja sobie zawsze przypominam, co jeden z największych ekonomistów w historii, gigant myśli ekonomicznej, powiedział o giełdzie, a mianowicie John Maynard Keynes określił giełdę jako kasyno. A w kasynie raz się wygrywa, raz się przegrywa, a trudno się doszukiwać racjonalności w tym, jak ta kulka krąży po kole rulety, w związku z tym, no cóż się dziwić. Znaczy, oczywiście to nie jest tak, że giełda jest całkowicie oderwana od realnej sfery w gospodarce. Ale dużo jest tam emocji. Ale dużo jest bardzo tak. To się czasami mówi, że inwestorami rządzi chciwość i strach. Takie dwa uczucia. W związku z tym ja bardzo ostrożnie traktował tego typu do dzisiaj. Kiedyś było takie bardzo ładne powiedzenie, chyba brytyjskie, że dzisiejsza gazeta jutro będzie wyścielać kuwetę dla kota. I żeby się za bardzo nie przejmować tym, co pisze się w gazecie. Teraz jest trochę inaczej, bo jak wiemy, teraz jest kontrpowiedzenie, czyli w internecie nic nie ginie, ale z drugiej strony żywotność tego typu newsów o krachu wszechpotężnym no jest bardzo krótka. Ja myślę, że tam się zbiegło kilka takich nieszczęśliwych zdarzeń, typu niezbyt korzystne dane z amerykańskiej gospodarki, dodatkowo podwyżka stóp procentowych w Japonii, no taka groźba, że właściwie już ten konflikt na Bliskim Wschodzie się rozleje na Liban, może na Iran. No i inwestorzy zareagowali tak, jak zareagowali. A teraz przyszło otrzeźwienie. Okazało się, że Iran nie jest wcale taki skory, żeby i bardzo dobrze, żeby zaczynać jakikolwiek atak na Izrael. W związku z tym się uspokoiło. Do następnego razu. No tak, ale myślę sobie, jednak na tę największą gospodarkę świata powinniśmy zerkać. Jeżeli tam te wskaźniki bezrobocia są niepokojące, to chyba powinno nas to jakoś przejmować. Marek Zuber? No to ja się właśnie nie do końca zgodzę z tym, że to tylko i wyłącznie... No ten Keynes i ta ruletka, on to jednak powiedział w dość określonych okolicznościach. W dość określonej perspektywie. Oczywiście absolutnie miał rację, żeby nie było wątpliwości, bo w części tak jest. To są te emocje, o których już tutaj wspominaliście panowie. Z całą pewnością tak, ale giełda także bazuje na jednak jakiejś racjonalności wynikającej z tego, co się z tymi firmami dzieje lub co się dzieje z gospodarką. A to oczywiście też są rzeczy powiązane. Gospodarka jest mocna firmami, które ją tworzą, więc tutaj jest jednak element racjonalizmu. I moim zdaniem ten element racjonalizmu także miał jakiś tam istotny przyczynek do tego, że to, co się wydarzyło w Japonii, się wydarzyło. I to jest właśnie kwestia tych perspektyw gospodarki japońskiej, tych podwyżek stóp, o których przed chwilą pan mówił, panie Marcinie, i bardzo wyraźnego wzrostu wartości jena, 15% w ciągu paru tygodni, to jest naprawdę ruch nieprawdopodobny. Oczywiście jen przez ostatnie dwa lata się osłabiał, To między innymi dlatego Niemcy wyprzedziły w zeszłym roku, właściwie nie między innymi, tylko dlatego wyprzedziły Japonię i stały się trzecią gospodarką świata. Dość śmieszna historia, bo Niemcy się zwinęły. Niemcy w zeszłym roku były w recesji, gospodarka niemiecka się zmniejszyła, tymczasem Japonia urosła. Wzrost gospodarczy w Japonii był na plusie, no ale właśnie, jen osłabił się w stosunku do dolara, euro umocniło się w stosunku do dolara, no i te przeliczone wartości na dolara pokazały, że Niemcy są większe od Japonii. Teraz jen idzie w drugą stronę, przede wszystkim ze względu na te podwyżki stóp, które nie są oczywiste w przypadku gospodarki japońskiej, bo to jest gospodarka, która od dekad walczy, no tak naprawdę z deflacją, czyli polityka zerowych stóp albo wręcz ujemnych stóp procentowych. No to był pierwszy taki kraj, ujemne stopy, co tak, to będzie, dokładnie co to tak, będzie. Dokładnie tak, więc tutaj te dwa elementy, z jednej strony oparcie tej gospodarki na eksporcie, to jest kraj o największej skłonności do oszczędzenia na świecie, więc ci Japończycy nie ciągną tej gospodarki. To nie jest przykład Stanów Zjednoczonych. Jak się coś dzieje ze sprzedażą za granicą, to się pojawiają problemy. Więc to jest pierwsza obawa. Druga obawa była typowo spekulacyjna, wynikała z tego, że skoro pieniądz w Japonii jest tak tani, to pożyczmy tego jena, zamieńmy go na euro, czy na dolary, czy na inne waluty, kupmy za te waluty jakieś aktywa w innych krajach, zaróbmy na tych aktywach, potem sprzedajmy te aktywa, wróćmy do jena, oddajmy te pożyczki, a jak jen jeszcze w międzyczasie się osłabia, no to oczywiście zarobimy dodatkowo na różnicy kursowej. No to teraz to się skończyło. I ten element, te dwa elementy moim zdaniem głównie psuły klimat w Japonii. I na to dopiero nałożyły się te wydarzenia, o których panowie mówiliście, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz. To się działo wszystko szybko. Ja bym tylko dodał jeszcze do tych czynników nieco gorsze wyniki niektórych amerykańskich spółek technologicznych. I tu z kolei był ten efekt związany z tą małą banieczką, niewielką bańką, ale małą banieczką związaną ze sztuczną inteligencją, bo to przez ostatnie półtora roku ciągnęło tak naprawdę giełdę Nasdaq, czyli tą giełdę technologiczną i giełdy No właśnie, a tam światowe. Coś zaczyna się przesuwać. Ktoś zauważył, że chyba ta sztuczna inteligencja, te nowe technologie, one no nie właśnie, są tak opłacalne. Właśnie, a propos tego straszenia, które rzeczywiście obserwowaliśmy, tam jeszcze efekt ZAN został gdzieś tam podniesiony w tych rozprawkach internetowych. To jest pani, która była w latach 70. ekonomistką Amerykańskiego Banku Centralnego i ona tam budowała te zależności między stopą bezrobocia a recesją, chociaż jak ja się przyglądam tej zależności, bo znam ją od lat, to jest bardziej potwierdzenie recesji niż taki wskaźnik wyprzedzający, który mają ogłaszać. Myślę, że bardzo ładnie to było widoczne w COVID-zie, ale już abstrahując od tego, mieliśmy tezy, że to może być powtórka z roku 2008. Pamięta pan, panie Marcinie, czyli wielki kryzys. Oto się zaczyna. A w najlepszym razie powrót do tego, co było w roku 2000, a rok 2000 doskonale pamiętam, bo to jest początek mojej pracy zawodowej. Zacząłem pracować we wrześniu 1999 roku. Końcówka bańki spekulacyjnej na rynku internetowym. Jak to wszystko walnęło w roku 2000, no to główny wskaźnik giełdy Nasdaq, który się tak samo nazywa, Nasdaq, w ciągu półtora roku stracił 90% swojej wartości. 90%. Tylko różnica między tamtym okresem a tym jest taka, że wtedy, w latach 90. wyceny spółek technologicznych, głównie tych związanych z internetem, były niebotyczne i nie były oparte na niczym. To były spółki, które cały czas przepalały pieniądze, tak to nazywamy, czyli dostarczano im kapitał. I one ten kapitał sukcesywnie wydawały, oczywiście budując jakąś wartość, ale cały czas generując straty. Tymczasem to, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kwartałów, to moim zdaniem była lekka przesada, szczególnie na przykład, jeśli chodzi o NVIDIA. Nie chcę w te szczegóły wchodzić, ale tam się Intelowi zarzuca różne sprawy, że on nie jest taki wcale. Intel to jest osobna właśnie, bo to jest też był taki znak równości. Branża technologiczna równa się Intel. Intel ma swoje osobne problemy. Problemy Intela to nie są problemy NVIDIA, to nie są problemy Microsoftu. Ale to są problemy nasze, panie doktorze, bo Intel nam zbuduje nam fabrykę półprzewodników pod Wrocławiem. Więc jak patrzymy, że się z nim coś nie tak dzieje, to... No to właśnie pytanie, czy zbuduje. No to pytanie, czy zbuduje. Tak, nie da się ukryć, że... Może zawiesimy to pytanie na nie, ja wierzę, że zbuduje jednak. Teraz państwo, nasi słuchacze, rozumiecie, dlaczego dowcip pod taki nieśmieszny w gruncie rzeczy, że ekonomiści przewidzieli ostatnie 6 z 4 recesji, jest prawdziwy. Znaczy, my jesteśmy świetni w racjonalizacji ex post. Czyli zawsze wszystko umiemy wytłumaczyć i objaśnić zależności. Kiedy już się zawaliło, jak się już zdarzyło. Kiedy straciliśmy pieniądze. Właśnie, to kiedy taki jest, taka anegdota jest opowiadana a propos kryzysu z 2008 roku, że London School of Economics, jedna z najlepszych uczelni ekonomicznych na świecie, w Europie być może najlepsza, zaprosiła, szacowne grono, zaprosiło królowę brytyjską, żyjącą jeszcze wtedy Elżbietę II, i tam zaczęto jej tłumaczyć, co się stało, dlaczego kryzys i tak dalej. Ja na pewnym momencie złośliwie zauważyła, ale nie wiedzieliście tego panowie wcześniej? No bo oni wszystko wiedzieli już, jak się zdarzyło. No to wtedy wszystko było jasne oczywiście i to było oczywiste, że ten kryzys wybuchnie, tylko że po kryzysie. Także zgadzając się, że oczywiście te wszystkie czynniki mają znaczenie, zobaczcie Państwo, że opisaliśmy w skrócie bardzo przystępnie coś, co się uczenie nazywa financjalizacją światowej gospodarki. To ja czyli się nie zgodzę. Oderwaniem sektora finansowego od realnej sfery w gospodarce, prawda? Tutaj spekulacje, liczono, że jen się będzie osłabiał i tak dalej. A w tym nie ma żadnej wartości. Dużo produktów popakowanych w różne... się zgadzam oczywiście, natomiast w tym pierwszym nie, bo jednak, no popatrzmy, bo mówiliśmy o tym internecie. Popatrzmy na to, jakie głosy były w ostatnich tygodniach w internecie i pojawiały się te głosy, że jeśli chodzi o tą część, tą wiarę w AI, w sztuczną inteligencję, która z całą pewnością będzie istotnym elementem przewagi konkurencyjnej w najbliższych kilkudziesięciu latach, ale ta wiara w to, że no niemalże wszystko będziemy teraz robić zupełnie inaczej, jest trochę przesadzona i przynajmniej od marca pojawiają trochę. Się... No moment, dlatego nie mamy załamania. Dlatego nie mamy załamania na świecie. Mamy korektę. Jak popatrzymy sobie, no choćby na Nvidia, bo to jest chyba ten największy beneficjent. Spółka, która była w październiku 2022 roku warta 300 miliardów dolarów, to i tak są olbrzymie, gigantyczne pieniądze. Dla porównania Orlen jest wart teraz 20 miliardów dolarów, ale ta Nvidia w ciągu półtora roku rosła dziesięciokrotnie, przekraczając 3 biliony dolarów wyceny. W zasadzie tylko dlatego, że jest to najważniejszy na świecie producent procesorów graficznych, które z kolei, uwielbiam to słowo, służą do trenowania algorytmów sztucznej inteligencji. No czyli nie, z polskiego proszę, na nasze. To już mamy słowo programu. Czyli z polskiego na nasze. Po prostu to, te algorytmy działają na tych... Działają na tych procesorach. I teraz no, pytanie, ile ta Nvidia ma jeszcze urosnąć? Ile może zarobić jeszcze na tych procesorach? Ma przecież konkurencję, więc... Te głosy o tym, że to jest przesadzone, się pojawiły. Mało tego, taki Warren Buffett zaczął przed tym krachem akcję Apple'a sprzedawać, więc to a, nie jest tak, że my tylko tłumaczymy... Nie jedna para oczu na niego patrzyła. No jest właśnie. Ja, żeby panów jakoś pogodzić, ja panu obu ufam, panowie są poważnymi ekonomistami, a pan Marek, który dzisiaj nie, ubrał się jak naprawdę makler najwyższej klasy pod krawatem, państwo tego nie widzą, ale makler, pan Marek jest... Makler to pośrednik, ja jednak wolę być inwestorem nie, niż pośrednikiem. Jak prezes, przepraszam. Ale nie, prezesem też nie, to w ogóle ja się na tym nie znam. Ja nie umiem zarządzać. Raz. No to teraz o realnej gospodarce jak najbardziej będziemy obiema stopami twardo stąpać po ziemi. Ceny mieszkań cały czas nie odpuszczają. 16% na rynku pierwotnym, 23% wyniosły podwyżki na rynku wtórnym. To jest drugi kwartał, to są wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Znalazłem jakąś pozytywną informację. Drożeje najem tylko 3,5%, no to jakaś dobra informacja dla studentów. Ale to rok do roku, bo to jest ważna informacja. Tak, rok do roku. To jest dobra informacja, a jak ktoś wynajmuje mieszkanie, jest posiadaczem mieszkania i wynajmuje, to jest dla niego zła informacja. To prawda. Już jest smutny. Mówi, tak, tylko trochę, 3%. Ale trochę urosło. No, trochę, pogodziliśmy obie strony. No. Tylko ważna rzecz, to jest rok do roku, bo no i właśnie, panie Marcinie, to tutaj ja mam troszkę inne zdanie, bo pojawiają się już sygnały dotyczące na przykład ofert kupna, choćby w Warszawie. Wie, że ten rynek też ma już tendencję do przegrzania. Panie Marcinie, ja w zasadzie bym chyba zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest oczywiście cały czas kontekst tego programu wsparcia kredytu, który znowu zaczyna żyć, to znaczy rządząca koalicja twierdzi, że zostanie od przyszłym roku wprowadzony w życie. Nie wiemy w jakiej formie, mam nadzieję, że jak najbardziej okrojonej, bo to będzie element, który nam znowu będzie pchał ceny w górę, chyba że uśmiecha to jest ten drugi kontekst. Szeroko Piotr Maszczyk, a ja wejdę tylko panu Markowi w słowo na chwilę, bo to jest ciekawe, że rośnie akcja kredytowa. Patrzę w ten raport Instytutu Ekonomicznego, że o 20% rok do roku poszła akcja kredytowa w górę. To jest ciekawe, bo przecież wyschło to źródełko. O jakich kredytach mówimy, panie Marcinie? No, kredyty hipoteczne. A kredyty konsumpcyjne to nawet jeszcze bardziej, tylko w przypadku kredytów konsumpcyjnych jest specjalnie szczególnie ciekawa sytuacja, bo one rosną, wolumen rośnie i to bardzo mocno. Tylko jak popatrzymy sobie szczegółowo na te dane, to się okazuje, że te kredyty biorą ci, którzy te kredyty już brali. Mhm. Nie mamy czegoś takiego jak branie nowych kredytów, jednak stopy procentowe oczywiście mają tutaj znaczenie, ale o tym drugim chciałem powiedzieć, bo to jest klucz dla mnie. To wychodzimy z tego wątku pobocznego. W tych 100 punktach zapowiedzianych na 100 konkretów przez rządzących, jest jeden punkt, który w kontekście rynku nieruchomości mi się bardzo podoba i nawołuję, żeby wprowadzić to od lat. Mianowicie uruchomienie zasobów ziemi, które dzisiaj są, nazwijmy to tak, pod kontrolą Skarbu Państwa, po to, żeby w ten sposób zwiększyć ilość mieszkań budowanych w Polsce. To nie chodzi o to, żeby państwo budowało te mieszkania. Mój pomysł na to jest taki joint venture między spółkami Skarbu Państwa. To jest różna forma własności. My dajemy ziemię, a wy deweloperzy, oczywiście w przetargach, do nas, w przetargach dochodzi do łączenia tych państwowych podmiotów albo państwa, bo to mogą być oczywiście działki państwowe, samorządowe, z prywatnymi inwestorami. I teraz, panie Marcinie, jeśli dzisiaj ktoś taką ustawę by napisał, relatywnie szybko zostałaby przyjęta, to oczywiście pierwsze mieszkania wybudowane na tych działkach to jest kwestia lat. Może 2, nie 10, ale kwestia lat. Ale ogłoszenie tego programu, oczywiście pod warunkiem, że miałby on ręce i nogi, to jest wielki znak zapytania dla całej tej grupy kupującej dzisiaj mieszkania w Polsce, którzy nie kupują je po to, żeby w nich mieszkać, tylko po to, żeby zarabiać na wzroście ich wartości. To są ci wszyscy fliperzy, którzy je wykańczają i sprzedają. To są także ci, którzy kupują te mieszkania pod najem, ale także biorąc pod uwagę oczywiście wzrost ich wartości. Myślę, że wielki znak zapytania, czy dzisiejsze ceny, biorąc pod uwagę też koszty budowy mieszkań w Polsce, które mocno spadły w ostatnich 2 latach, to są ceny, które nie są zbyt ryzykowne, jeżeli rzeczywiście w perspektywie tych 2, 3, 4 lat istotna ilość mieszkań dodatkowo pojawi się na rynku. Więc dla mnie to, co będzie z rynkiem mieszkaniowym w Polsce w najbliższym okresie, w dużej mierze będzie zależało od tego, co zrobi z tym państwo. Piotr Maszczyk, jak się pocam? Znaczy, ja mam wrażenie, że sponsorem, tak jak sponsorem ulicy Sezamkowej była literka G i cyfra 3, tak sponsorem dzisiejszego programu jest John Maynard Keynes. Jeszcze raz. Słynny ekonomista. Sir John, albo Lord, właściwie John Maynard Keynes, który powiedział kiedyś, że w długim okresie i tak wszyscy pomrzemy. I ja sobie myślę, że to pasuje idealnie, bo ja mogę państwu powiedzieć rzecz pewną. I to się na pewno sprawdzi. Tylko to nie ma żadnego znaczenia. Otóż ceny mieszkań spadną w Polsce, tylko że spadną na pewno w perspektywie dekad. A dlaczegoż to spadną? Ano dlatego, że polska gospodarka, podobnie zresztą jak japońska gospodarka, zmaga się z gigantycznym problemem demograficznym. I to jest w gruncie rzeczy najważniejszy problem. Ja nie lekceważę, już teraz mówiąc zupełnie poważnie, tego, co się dzieje tu i teraz z japońską gospodarką. Natomiast problem Japończyków, z którym oni próbowali walczyć za pomocą automatyzacji i robotyzacji, chyba niestety dla nich ze średnim sukcesem i z którym to problemem my w ogóle nie próbujemy walczyć, no bo jesteśmy Polską, a nie Japonią, w związku z tym no, zobowiązuje jednak pewna nazwa, to jest zmniejszanie się liczby ludności. I teraz do wszystkich tych, którzy inwestują w mieszkania nie w krótkim okresie, prawda? Nie w tym sensie, że ja kupię mieszkanie, odremontuję je, odnowię je i sprzedam. Tylko sobie myślą tak, cały ten system emerytalny w Polsce to jest oszustwo. Ja sobie kupię mieszkanie albo więcej i będę je wynajmował i z tego będę żył na starość. Zła wiadomość. Otóż liczba ludzi mieszkających w Polsce według różnego rodzaju prognoz, od pesymistycznych do optymistycznych, zmniejszy się między 12 a 8 milionów. Kto od was wynajmie to mieszkanie? Kto będzie kupował mieszkania na wtórnym rynku? Dla kogo kupujecie te mieszkania? I teraz, żeby była jasność, to oczywiście nie oznacza, że każda inwestycja w nieruchomości to jest kiepska inwestycja, ale wiara w to, że kupno czegokolwiek pozwoli mi żyć na emeryturze, czy zagwarantuje mi satysfakcjonującą stopę zwrotu, jest z gruntu fałszywa. I doprowadzi do tego, że w perspektywie dekad, tylko że oczywiście jak ktoś ma teraz 20 lat i chce sobie kupić mieszkanie, albo chociaż je wynająć, to jest dla niego żadne pocieszenie, bo on teraz chce mieć mieszkanie, a nie za lat 20. i teraz chcę mieć mieszkanie, a nie za 3-5 lat. W związku z czym ogłaszanie programów uruchomienia zasobów ziemi będących w posiadaniu Skarbu Państwa się nikomu nie opłaca, a najmniej politykom, natomiast im się bardzo opłaca powiedzenie, że jest tani kredyt. I no niestety zła wiadomość dla wszystkich w gruncie rzeczy, bo to jest zła wiadomość dla wszystkich, jest taka, że niestety zmniejszenie się liczby ludności w Polsce wywróci naszą gospodarkę do góry nogami całkowicie. W sposób niewyobrażalny wręcz dla tych, którzy to obserwują. Nikt się tym nie przejmuje, ani na poziomie państwa, ani na poziomie indywidualnych no decyzji. No mamy jakąś strategię, która teraz ciekaw jestem, co się z tą strategią dzieje. No to taki był dowcip w PRL-u, że jak na polu są buraki i ziemniaki, zaczyna padać deszcz i zaczyna glić to wszystko, to co się pierwsze zbiera, i w PRL-u była odpowiedź, że się zbiera plenum partii. Oczywiście, no to teraz jak jest problem, to my piszemy strategię. I bardzo dobrze, słuszna koncepcja, piszmy dalej. Była fantastyczna strategia, minister Boni to przygotowywał, Polska 2030, mam rok 2024. Czy coś żeśmy z tej strategii zrobili? No tak, ale strategia jest dobra. Kierunek jest słuszny. Kierunek jest słuszny, a ja, żeby rozładować nieco naszą dyskusję, powiem tylko, że ci, którzy zdobędą złoto, to mamy dwie kandydatury do tego, dostaną mieszkanie, ale okazuje się, że w sportach indywidualnych to będzie dwupokojowy dom w Warszawie, także trzymamy za naszą bokserkę mocno kciuki. Panowie siatkarze, sport drużynowy do 7 osób, to tutaj tylko kawalerka, ale też zawsze coś. Ale właśnie dlaczego siatkarz ma dostać kawalerkę, a nasza, czego jeszcze że życzę, fantastyczna pięściarka ma dostać dwupokojowy mieszkanie. No bo tu 6 mieszkań, tu jedno, no to wie pan. Wysiłek jest ten sam. To jest właśnie ten pech, prawda, kiedy się uprawia sporty drużynowe. To nie jest dobry przykład. No, rzeczywiście, komuś tam zabrakło chyba wyobraźni, już trzeba było dorzucić jeszcze te parę złotych. No, biorąc pod uwagę te ceny, które mamy, to jest grubsze parę złotych. No, ale trzeba już było dorzucić i być tutaj 220 olimpijczyków pojechało do Paryża. Także stać Słuchajcie, nas. Jesteśmy coraz bogatszym krajem, 20 gospodarką świata. Jak to było? Stać Koniaczek? Stać mnie. Beat. zapomnieliśmy. No przecież jeszcze jest emerytura olimpijska. No i przecież po to się ścigamy, po to wchodzimy na te różne ściany, nie ściany, właśnie żeby w wieku 40 lat być już emerytem. Ale panie Marcinie, moment, bo myśmy tutaj sobie tutaj żartowali z tej emerytury, natomiast, no właśnie, to medy rozkręcają taką otoczkę, złoty medalista, srebrny, brązowy, dostaje to i to, i jest takie przeświadczenie, że ci sportowcy walczą po to, żeby dostać tę emeryturę. No ale to jest bardzo krzywdzące moim zdaniem dla nich. Oczywiście to jest też jakiś element tego wszystkiego. Ciężko trenują, pracują po prostu, tak jak większość z nas. Za większe czy mniejsze pieniądze, w większości dyscyplin sportowych raczej za mniejsze. Część z nich jeszcze gdzieś pracuje po to, żeby to wszystko pospinać. Więc to też nie jest tak, że to nie ma znaczenia. Oczywiście to, ile się dostaje za ten złoty medal czy innego koloru. Natomiast ja myślę, że jednak dla, no już tak powiem, absolutnej większości tych sportowców najważniejsze jest to, żeby no jednak rywalizować i wygrać. No to zwycięstwo jest chyba najważniejszym elementem sportu. Panie Marku, ja jestem cały po pana stronie. Także ja tutaj chciałem troszeczkę, no właśnie, troszeczkę zaprotestować. Powinno się liczyć zwycięstwo. Jak ktoś oglądał wczorajszy mecz amerykańskiej reprezentacji koszykówki z Serbią. Fantastyczne spotkanie. Czwarta kwarta, Serbia prowadzi 13 punktami, Amerykanie zdołali wygrać. I tam zarówno Serbowie, jak i Amerykanie szczególnie, to są multimilionerzy. Znaczy, tam grają gwiazdy, absolutnie ludzie niezwykle bogaci. I widać było, że grają jako życie i że zdobycie złotego medalu, za który pewnie albo nie dostaną nic, albo dostaną pieniądze, które z ich perspektywy, no z perspektywy LeBrona Jamesa, Kevina Duranta, to jest nic. To się jednak liczy. I to jest sport. To teraz ja łyżkę dziegciu mogę jeszcze, panie Marcinie? Ale to taką łyżeczkę maluską. Przypomnijmy sobie bardzo smutną historię związaną z Mistrzostwami Świata w Katarze i z polską reprezentacją, tylko w nieco innym sporcie, no mianowicie tak, w piłce nożnej. Więc ja oczywiście wierzę i też miałem takie wrażenie. Ja trenowałem koszykówkę w życiu, więc to jest taki jeden z bliższych mi sportów. Też widziałem ten grymas twarzy, czyli walkę o życie podczas tego meczu. Natomiast niestety to też nie jest tak, dlatego powiedziałem, że wierzę w to, że większość sportowców, dla większości absolutnie najważniejsze jest to, żeby wygrać, ale no niestety czasem bywa tak, że inne elementy są ważniejsze i przecież mówimy tutaj, panie Piotrze, o bardzo bogatych sportowcach. Mówimy o naszych piłkarzach, którzy nic nie wygrali. Panowie, ja chcę powiedzieć, że tak, dla nas szaraczków jednak emerytura ma znaczenie, składka zdrowotna też ma znaczenie i wczoraj tuzy polskiej finansjery spotkały się, też tak mówiąc zupełnie na poważnie, spotkał się minister finansów Andrzej Domański, spotkali się przedstawiciele Polski 2050, za nami dobre, konstruktywne spotkanie, szukamy najlepszego rozwiązania, tak podał na portalu ex-minister finansów Andrzej Domański. Chodzi o to właśnie spotkanie dotyczące składki zdrowotnej. Ta podzieliła koalicjantów, mamy na stole teraz propozycję Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 już zapowiadają swoje projekty PSL, Lewica. Każdy trochę stroszy piórka. Poseł Ryszard Petru już zaoferował się nawet jako takiego doradcę wolontariusza w Ministerstwie Finansów, że on pomoże ministrowi Domańskiego szukać tych oszczędności. Ja się zastanawiam, ile w tym jest troski o przedsiębiorców, ile już takiej czystej polityki, ale zostawiając to na boku. Składka zdrowotna każdego teraz jakoś mierdzi. Nikomu ona nie pasuje, bo została zreformowana przez poprzedni rząd w ramach Polskiego Ładu. Wcześniej to był Nowy Ład. No i co? Uwiera nam ta składka zdrowotna? Musimy ją faktycznie teraz po raz kolejny przeflancować, Marek Zuber? Ruszaliśmy tutaj Keynesa i ruszaliśmy plena partyjne. PSPR-u, jak słyszę o dobrych, konstruktywnych spotkaniach, to rzeczywiście to jest trochę ten kierunek. Ale mówiąc tak zupełnie serio, użył pan słowa zreformowana została. No reforma kojarzy się jednak z działaniem, które coś naprawczym poprawia. Które coś poprawia, więc ja się nie zgodzę z tym, że to była reforma. Deforma? Mówiąc poważnie, panie Marcinie, mamy dwa obszary. Pierwszy obszar to jest ten obszar, powiedziałbym taki, może nie krótkoterminowy, bo oczywiście on może trwać dziesiątki lat, ale związany z właśnie z Polskim Ładem, czyli z tymi zmianami, które zostały wtedy dokonane. No i tutaj już prawie na poziomie dowcipu, ale nie jest to dowcip, bo to jest prawda. Podawany jest ten przykład przedsiębiorcy, który sprzedaje samochód który jest w jego firmie, jednoosobowej działalności gospodarczej i musi od sprzedaży tego samochodu zapłacić składkę zdrowotną, co jest po prostu kuriozalne, idiotyczne i nie ma tematu. I to, że my czekamy miesiącami, bo przecież już miesiące mijają, odkąd mamy nowy rząd, żeby taki głupi przepis zmienić, to jest delikatnie mówiąc coś, co nas irytuje. Więc pierwszy obszar to jest naprawienie tego, co zepsuł moim zdaniem, używam świadomie słowa zepsuł Polski Ład w kontekście innego rozliczania składki zdrowotnej. Ale mamy drugi znacznie poważniejszy problem. Problem strukturalny wynikający z finansowania służby zdrowia w Polsce. I panie Marcinie, czy nam się to podoba, czy nie, składka zdrowotna dzisiaj nie wystarcza na finansowanie systemu zdrowia w Polsce. Mówię o tej części państwowej. Pamiętajmy o tym, że część prywatna, też ten dualizm nie do końca mi się podoba. Bardzo mi się podoba prywatna własność w służbie zdrowia, ale ten dualizm w postaci płacenia, tego osobnego elementu płacenia za opiekę zdrowotną, a w zeszłym roku to było prawie 100 miliardów złotych, które Polacy wydali w różnej formie, bezpośrednio płacąc za usługi medyczne, te słynne doubezpieczanie, oczywiście nie formalnie doubezpieczanie. Bo z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym to jest tak, ono jest bardzo fajne, żeby pójść wyleczyć zęby. Ma, bo my nie mamy takich możliwości, więc mówimy o abonamentach. Jakichś abonamentach, benefitach i tak dalej. To jest bardzo fajne, żeby wyleczyć zęby, ale potem jak się okazuje, że jest jakaś duża choroba, nie daj Boże, rak, to już są bardzo to tam już poważne... nie pomoże nam. Tak, jeżeli byśmy chcieli, no to są koszty, na które przeciętnego Kowalskiego po prostu nie stać. I teraz, panie Marcinie, jeżeli mówimy o tym, o tej strukturze, czyli o tym, że nie mamy na tyle pieniędzy ze składki zdrowotnej, żeby finansować tą państwową część opieki zdrowotnej, czyli zasadniczą, główną, najważniejszą, to znaczy, że mówienie dzisiaj o obniżaniu składki zdrowotnej jest moim zdaniem nieodpowiedzialne. A jeżeli ktoś mówi, obniżmy składkę zdrowotną i dosypiemy z budżetu, żeby tę stratę wyrównać. Zresztą taki manewr wykonano parę lat temu, tworząc ustawę, która ma doprowadzić do osiągnięcia 6,5% wydatków PKB wydatków na służbę zdrowia. Też nie powinien funkcjonować w długim okresie czasu, bo w długim okresie czasu moim zdaniem te środki, które idą na Państwową Służbę Zdrowia powinny być bardzo precyzyjnie określone. To znaczy źródła tego finansowania. Ja nie wiem, czy to oznacza, że trzeba podnieść składkę zdrowotną. Może trzeba, nie wiem, dochody z akcyzy w przypadku sprzedaży samochodów albo coś innego przeznaczyć na finansowanie służby zdrowia. Ja rozumiem, że ale o obniżce, ja wyobrażam... której chce tutaj Ryszard Petru, to w ogóle nie ma mowy. No jeżeli Ryszard Petru chce obniżyć składkę zdrowotną, to nie może mówić, że będziemy szukali oszczędności w budżecie, żeby to zrekompensować. To niech powie, jakie jest stabilne, trwałe, precyzyjnie określone źródło finansowania służby zdrowia. Ja staję na takim stanowisku, że tak to powinno wyglądać. A Piotr Maszczyk na jakim stoi stanowisku? Ja chciałem sobie ironizować właściwie i chciałem powiedzieć, że mam takie wrażenie, że jestem Muppet Show i mamy ten serial, taki, że parodię serialu medycznego i w następnym odcinku doktor Pies powie, dyskutujemy o obniżce stawki zdrowotnej. No ale dobrze, już na bok żarty, poważnie. Gra się toczy o to, kto będzie finansował opiekę zdrowotną w Polsce. I oczywiście możemy powiedzieć tak, przepis, który łączy składkę zdrowotną ze sprzedażą składnika aktywów, wydaje się idiotyczny. Tylko że system finansowania opieki zdrowotnej w Polsce poprzedni rząd próbował oprzeć na zasadzie, która się tak ładnie nazywa zasadą zdolności do płacenia. Czyli jak masz więcej, to płacisz więcej. To, że trzeba więcej pieniędzy na finansowanie opieki zdrowotnej, pozostaje poza jakąkolwiek dyskusją. Obecny rząd to oczywiście również wie. Wiedzą to wszyscy w Polsce. Poprzedni rząd to wiedział. W sposób taki, a nie inny, nieudolny, co teraz politycy PiSu półgębkiem przyznają, że to był jeden z czynników, który zabrał im elektorat, bo przedsiębiorcy drobni, którzy egzystują poza dużymi aglomeracjami i którzy stanowili elektorat PiSu, odpłynęli, ponieważ zostali zrażeni nowym ładem, polskim ładem i tak dalej. Natomiast to nie zmienia faktu, że pytanie brzmi, kto za to zapłaci? I o to się kłóci koalicja. Znaczy, wiem, że Ryszard Petru jest wdzięcznym obiektem różnego rodzaju żartów, memów i tak dalej, ale Ryszard Petru mówi po prostu, niech nie płacą za to przedsiębiorcy. A Lewica mówi, nie może być tak, że zapłacą za to pracownicy etatowi. I tutaj pogodzić te dwa stanowiska będzie niezwykle trudno, a dokładniej tego się nie da zrobić, no bo ktoś musi płacić więcej. Jeśli nie przedsiębiorcy, to ci, którzy są zatrudnieni na etacie. No ale to wywoła gniew. A kogo jest więcej w Polsce? No przedsiębiorców czy ludzi, którzy są zatrudnieni na etacie. W związku z tym, jeżeli miałbym obstawiać własne pieniądze, to bym powiedział tak. Ten przepis, który wiąże składkę zdrowotną ze sprzedażą składnika aktywów zostanie zlikwidowany i to na tym się zakończy. Ja jeszcze mogę, jedno zdanie. Jest jeszcze trzecia opcja, że każdy, ja nie wiem, czy ona jest fatalna z punktu widzenia politycznego, ale mnie jako ekonomistę polityka nie interesuje z punktu widzenia patrzenia na pewien system taki jak służby zdrowia. Może każdy powinien płacić nieco więcej. No z pewnością, tylko że to oznacza, że przedsiębiorcy nie mogą płacić mniej. I tym pytaniem i takim prawie stwierdzeniem zakończymy ten wątek. Bo jeszcze jeden chcę poruszyć w czasie naszego spotkania. Pierwsze 1000 litrów wody w kranie za złotówkę, dwa kolejne w niższej cenie, a za czwarte i następne trzeba będzie zapłacić więcej. Taką propozycję ma rząd, który na jesieni ma przyjąć projekt ustawy w tej sprawie. Pomysł ma zachęcić do oszczędzania wody, ma sprawić, że przestaniemy kupować tę wodę butelkowaną, co brzmi bardzo sensownie, no bo dzięki temu, wiadomo, mniej plastiku. To wszystko brzmi bardzo ładnie, ale jak to będzie wyglądało w praktyce? No bo tak sobie myślę, kto zużywa tej wody więcej? No na przykład rodziny wielodzietne. To jest sprawiedliwe, niesprawiedliwe, jak to wygląda? No więcej wody zużywają przede wszystkim ci, którzy się częściej myją, więc... To jest bardzo zła wiadomość latem, panie redaktorze. Nie, moment, sekundę. Ostatnio moja żona podsunęła bardziej ciekawy artykuł, mianowicie ostatnia moda w Hollywood. To jest rzadsze mycie. Nie, proszę państwa, nie słuchajcie tutaj, tego. Nie, w Polsce. Może w Hollywood się myjmy rzadziej. Proszę mi dać skończyć, więc może nasz kochany rząd w tym kierunku chce iść i patrzy na te najważniejsze trendy. Widzi, gdzie jest trendsetter. I mamy jednego z najbardziej znanych aktorów średniego pokolenia, bo to jest, zdaje się, gość koło 40, który mówi, ja bardzo często chodzę na siłownię, ale absolutnie się nie myję pod prysznicem, bo to z jednej strony nieekologiczne, a poza tym, posłuchajcie do końca, a poza tym niezdrowe, w związku z tym mam te chusteczki takie, te, wiecie, te mokre. Higieniczne. Ja po prostu w tych miejscach szczególnie istotnych tymi chusteczkami, więc nie, ja myślę... Nie wiem, czy taki temat przed 10. Panie Marku, ja życzymy smacznego wszystkim. Przepraszam, ja myślę, że polski rząd po prostu patrzy, jeszcze raz to powtórzę, na światowe trendy i stąd taka propozycja. A mówiąc zupełnie serio, no właśnie chciałem sobie sprawdzić, jaką pojemność ma przeciętna wanna, ale nie zdążyłem, panie Marcinie, bo akurat mnie pan zapytał na początek, a nie pana Piotra, ale obawiam się, że ten 1000 litrów, to tak, biorąc pod uwagę tą czteroosobową rodzinę, chyba że to będzie 1000 litrów na osobę. Nie wiem, jak to będzie w tych gospodarstwo domowe. Ale oczywiście wiadomo, że lepiej brać prysznic niż się kąpać. To też wiemy, że to jest bardziej ekologiczne. No ale taki przeciętny prysznic, no też nie wiem, ile tam wody zużywamy. Ale ja się boję, że tutaj będą największe oszczędności, jeśli chodzi o używanie tej wody. Czyli no i pytanie, czy to jest dobry kierunek w związku z ja tym. Ja nie chcę absolutnie prostować naszej dyskusji w tym kierunku, żeby je nać jakieś poważny ton, nie lub, to jakby jeszcze już nie ten moment. No to w takim razie pewnie większość Polaków zdecyduje się na to, żeby kupić zmywarkę. A zmywarka to jest produkt przemysłowy, to są tworzywa sztuczne, to jest bardzo wiele i takich elementów. I zużywa prąd. Więc używamy znowu, dokładnie, prąd produkowany w Polsce z węgla. Te analizy, co jest tańsze. To jest bardzo proste. I bardzo skomplikowane jednocześnie. Znaczy, ja państwu powiem, miał nie być żartobliwie. No to ja dokonam takiego swoistego coming outu i ja pochodzę ze wsi. Po mieczu w każdym razie, jak to się ładnie kiedyś mówiło. I moja nieżyjąca już świętej pamięci babcia zawsze mówiła, od smrodu jeszcze nikt nie umarł. A z głodu bardzo wiele osób. Tak ktoś mówił, że na wsi śmierdzi. No bo śmierdzi. W związku z tym to myślę, że to jest słuszny kierunek. Znaczy no, przypomnę, że takie pomysły już były w Warszawie, nie wiem jak w innych miastach. W Warszawie w pewnym momencie to próbowano... To wejdę w słowo, to łączymy polską wieś z najważniejszymi trendami z Hollywood. Właśnie... Bardzo ważny element, to jest podsumowanie. A siłownia jest przy machaniu widłami. A wracając, w Warszawie próbowano w pewnym momencie powiązać opłatę za śmieci ze zużyciem wody. To wszyscy, którzy mieszkają w Warszawie, wiedzą, że to budzi skrajne kontrowersje i emocje. I to się nie udało. Bo natychmiast ktoś powiedział, to ja się nie będę mył, a to oszukam system jak ten hollywoodzki aktor, ale żeby nie zatruwać życia współobywatelom w autobusie, to nie będę też chodził na siłownię na wszelki wypadek. Chustki, podoba mi się Hollywood, zużycie wody nieekologiczne, zużycie mnóstwa chustek wilgotnych jest bardzo ekologiczne z pewnością. Tak, to jest po prostu... A propos Hollywood, też ciekawa sytuacja, parę miesięcy temu inny, nieco starszy gwiazder Hollywood zapłacił karę za to, że podlewał swój ogródek. Czyli generalnie problem z wodą